sociale, în așa fel încât miercuri seară, joi dimineață să plece către Parlament. Premierul a mai spus că principalii parametri precum deficitul, creșterea economică sau reducerile de cheltuieli au fost agreate în principiu cu organismele internaționale financiare. Salariul minim brut pe economie va fi majorat în acest an. Creșterea se face în două etape cu câte 50 de lei de la 1 februarie și din luna iulie. Informația apare în proiectul de buget. Ce mai prevede documentul știe Alexandru Andrei. Salariul minim brut va ajunge la 800 de lei în luna iulie. De asemenea, angajatorii vor achita 5,2% pentru asigurările de sănătate și 5,5% vor plăti persoanele care contribuie direct la asigurări. Se estimează un deficit bugetar de peste 18 milioane de lei. În anul 2013, autoritățile locale vor finanța cu prioritate proiectele din fonduri externe nerambursabile. Angajările la stat rămân înghețate, iar în companiile de stat cu pierderi, salariile vor fi plafonate. Proiectul de buget va fi aprobat mâine de guvern. Taxe mai mari pentru companiile care produc gaze în România, inclusiv în Marea Neagră. Guvernul va suprataxa aceste firme cu 60%. Decizia intră în vigoare la 1 februarie și este valabilă până la sfârșitul lui 2014. Românii nu vor invada Marea Britanie în 2014. Este o garanție din partea președintelui. Traian Băsescu a trimis mesajul ambasadorilor de la București. El s-a referit la diversele îngrijorări exprimate de oficialii britanici legate de perioada de după 1 ianuarie 2014, când expiră toate restricțiile pe piața muncii impuse României. Este necesar un efort continuu al autorităților române competente ca împreună cu cele britanice să vegheze activ la drepturile cetățenilor români din Marea Britanie, astfel ca acestea să nu fie afectate, iar normele europene relevante să fie respectate. Eu de aici garantez autorităților britanice și celor îngrijorați că românii nu vor invada Marea Britanie. România e o țară foarte frumoasă. Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni în toată țara. De mâine revin ninsorile pe întreg teritoriul. Noaptea, în zonele de presionare, mercurul din termometre va coborî până la minus 14 grade. Estimările vin de la Administrația Națională de Meteorologie. Vorbim acum și despre vremea de astăzi. Cer variabil în capitală cu unele norări și ploi slabe. Maxima va fi de 12 grade. La nivel național, valorile termice se vor încadra între 2 și 15 grade. Ne oprim aici cu știrile imediat, însă începe Cronica Cârcotașilor. Music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. FM. Povești nepopulare românești. Din tolba lui Panciu. Băi, nu că asta e tare, ci că era unul la România, au talent, unul, Gogu sau cum îl chema ăla, care îndoia linguri cu puterea minții. Da, slab, tăticu. Bă, slab de tot. Păi, domnul CTP poate să îndoaie linguri numai cu puterea încruntăturii, bă, da? Ăsta e mai încruntat ca Angry Birds. Ce dracu, știu și engleză. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața! De ce vorbești așa încet? Bună dimineața! Stai, mă, Mișu, că Oana ne trezești. Oana, de ce? 78 minute, nu țipați! Nu deranjați. De ce, Mișu? Stați liniștiți. Doarme cineva? Voastre. Da, cine? Bufnițele. Bufnițele? Da. Știi bancul cu bufnița? Ziarul Click scrie... eu cred că... nu știu dacă e cineva. Bună care dimineața. Nu știe bancul ăla cu bufnița. Unul la mână, doi, da, la mână. Dacă vrei să faci bancuri de-astea, du-te la concurență. Nu, no, la mână niciodată. Liniște! Da. Liniște, că deranjați bufnițele. Bine. Așa. Iată ce scrie în Click. Autoritățile sârbe au dat o lege prin care cetățenii nu au voie să deranjeze coloniile de bufnițe, care se adăpostesc în fiecare iarnă în arborii din centrul orașului Kinkida, din Serbia. Dacă legea nu e respectată, cei care o încalcă și deranjează bufnițele. Încerci tu să faci acolo, da, suna broască. Vor primi o amendă usturătoare. De aceea, eu zic că această lege să fie adoptată și în România. Nu mai faceți gălăgie. Mă uitați manele tare. Să nu deranjați bufnițele. Așa fac bufnițele românești? Da, românește. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața. Domnilor, o să avem grijă să nu deranjăm bufnițele nici în această dimineață. Nici pe Oana, eventual. No, Oana, nu vezi, Oana acum gata, e în lumea ei. Și-a schimbat căștile și... Da? Practic și s-a izolat de bine. Lume, da? 3 ore în lumea ei, gata. Totuși să vii cu cască de coafor la serviciu. Ați observat, dragi ascultători, nici măcar 7 și 10 nu este și Mișu s-a luat de mine. Mă uitam și eu pe horoscop, ce ai sărit așa? Ce orice om un... informat trebuie să știe cum îi merge în și ziua. Și ia spune, vineri ninge până la urmă? Dragă Oan. La tine, da. Dragă Oan. Dragă Mișu. Dacă nu deranjez bufnițele, de cineva trebuie să mă iau. Bună dimineața! Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go, and every breath I take I'm breathing. From now on, only you and I. We're going up. Povești nepopulare românești. Superstiții și super tradiții la români, culese și explicate de Banciu. E, nu că asta e tare, ci că am auzit de pe buzele colosale ale amicului meu, domnul Gâdea, ci că, bă, dacă strece prin față o mâță neagră, vei fi urmărit de ghinion, auzi? Bă, bă, dacă strece motanul Felix, vei fi urmărit și turnat, bă! Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti! Bună dimineața! Good morning, United States! A, de ieri, da, America. Da. America, iată, în sfârșit, dar în sfârșit, cum se zice în sfârșit în engleză, Oana? Of course! Fine! Cum ai spus? Tu care le știi pe toate, nu știi chestia asta? Da, da, în germană. Da, știu pe toate în germană. Și cum spui în germană, ia? Nu vreau spun în germană acum. Știe dezbrăcatul cu germană. În sfârșit, ce să spun? În germană se spune așa. În sfârșit. Asta în Marea Britanie. Nu, și în germană. Ce se aude? Ladies and gentlemen, iată, Barack Obama a depus ieri jurământul oficial de investire în funcția de President of United States of America. Of America. Ceremonia s-a de... În sfârșit, au președinte. Chiar mă întrebam, dar ăștia când? Ceremonia s-a desfășurat în fața sute de mii de persoane reunite în fața Capitolului. A fost și în spate, pe trecere. Asta e din spatele, deci sunetul ăsta din spate, așa se auzea din spatele Capitolului. That this world without boundaries demands. Ridicați-vă. Youth. Zici, tu. Tu din stânga. Persoana cu capul. Endless capacity for risk and a gift. Avem for reinvention. Riscul să ajungem ca România. My fellow Americans, ce voi traduce acolo? Da, bineînțeles că de aici. Mă lași, este discursul de destine. Trebuie să mergem împreună. Unde? Peste ei, adică peste noi. Asta, acum aplauz. Au fost aplauzi. For we, the adică pentru jocul ăla, we. Ăla, așa, I understand that our country cannot succeed when a shrinking few... Shrinking. Cine bea? Mă scuzați, ce a făcut engleza cu profa de german? Dar vă traduc în continuare, nicio problemă. Cine bea, aici ai rămas. Da, cine bea? Fără mine e frate. And, yeah, și? Yeah, noi știm că sunt foarte mulți americani în România, dar ei s-au dus acolo în general ca să aibă de unde să se întoarcă. Da. E o țară foarte frumoasă. Te mă, Mișu, că nu înțeleg nimic. America. Păi nu înțeleg ce zice. Păi ascultă pe Mișu. Nu am traducerea oficială. Păi mai faci tot la tine, că au fost cuvinte. Care, mă, sunt cuvinte multe, dar la ei să știi că dacă zici multe cuvinte, e un singur cuvânt de la noi. Uite, n-am auzit ce a zis la final. Nu știu dinainte ce a zis. Mă bucur că sunt președinte. Serios. De ce crezi că e trist? Mulțumim foarte mult, domnul Dan, care ne-a pus de la dispoziție. Hai, pe scaune, nu, gata. Special, Dan, nu mai stăm în picioare, hai. În America. E, când Nea Nelu apare, soarele răsare. Dar acum doarme. Mă uit înapoi la noi doi, inima ta ardea ca la ecuator, acum zici că e Antarctica. Cum poți fi atât de rece pe dinăuntru, spune mai, vezi o rază de soare sau e norat deja? Un fel de rând emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Între noi niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de sunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Ne mințim ca la meteo, ca la meteo. Ne mințim ca la meteo, ca la meteo. Între noi e furtună iar. Meteorologii anunță timp frumos pentru cel mai mare concert Andra în România. Sunt așteptați 2 milioane de spectatori în fiecare zi la Kiss FM. Hiturile Kiss FM adună cea mai mare audiență. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Bună dimineața! Bună dimineața! Știți la kite surfing? Da. Sau surfing? Surfing. Kai surfing. Iată că Dani Oțil, prietenul și colegul nostru Dani Oțil, de Scrie Aici în Libertate, s-a dat cu zmeul în insulele Borcan, Borakei, și a luat masa la restaurantul unor români stabiliți în Asia. Incredibil. Dar chiar n-a mai făcut nimeni așa ceva. Da, exact. Ce-a făcut Dani în vacanță? Chiar m-am întrebat mult timp așa. Îți dai seama cât a făcut cu motocicleta până acolo? El e pasionat de sporturile extreme. Așa. Păi nu, că n-a stat cu zmeul până acum. De ceva ori pe an, el merge să facă kitesurfing, nu știu cum se citește. Un sport. Pe o placă, bate vântul și el se plimbă cu placa aia. Deci un fel de schi nautic în care sportivul este tras de un zmeu în diferite locuri exotice în lume. Acolo e tras și de nu un e zmeul din poveste, nu? Nu, el e, nu e zmeu din poveste, este el. E foarte interesant că un zmeu e tras de alt zmeu. Nu ți se pare chestia asta? Dar nu înțeleg cine a făcut poza, pentru că este o poză cu în apă. Prietenul nostru Dani, care este pe placă și se ține de zmeu. Ori a făcut zmeu o poza, ori era cineva pe zmeu. Și gândește-te că este o poză de calitate, adică nu-i tremură mâna, exact, nu, exact, niciun strop de apă. Și mai sus scrie că fără Mihaela în Filipine. Deci singur zmeu n-avea cum să-i facă poză, pentru că așa. Insula Boracay din Filipine, da, unde s-a dus el acolo, se pare că s-a dus fără iubita lui Mihaela Rădulescu. Atunci, cine i-a făcut poza lui Dani? Aceasta este întrebarea dimineții. Dragă Oana, poți să-ți dai și tu cu părerea. Cine crezi că i-a făcut poza? Românii care sunt stabiliți în Asia? Corect. Nu, că erau la restaurant. Patronul restaurantului la care a mâncat. Nu, făceau mâncare. Sunt erau pe apă. În bucătărie. Păi da, dar s-a dus cu el. S-a dus pe apă. Nu, serios. O fată? Un băiat? Sau un zmeu? Cui îi place la soare să fie masat, să mănânce, să bea mult? Cine? Cine credeți că... Da, să vedem, să cităm din Adani. Este al doilea an în care merg iarna în Filipine pentru zmeu. Opa, deci pentru zmeu s-a dus acum. Mm-hmm. Boracay este una dintre cele mai bune locații de pe planetă, unde te poți perfecționa la niște costuri rezonabile. Iați chestia asta? Da. Nu. Deci noi ne antrenăm ca fraierii aici pe câmp cu zmeul nostru românesc. Ți-o cartelă, am înțeles, vreo $2 pe zi pentru... Pentru zmeu. Pentru apă. Apa este de un verde albăstrui ca în reclame, iar lumina cade așa frumos că și dacă ești urât ca muma pădurii, tot te simți cam un câștigător la Oscar, zice Dani, și foarte haios, zice, dar întrebarea este cine i-a făcut poza. Păi, deci ori s-a dus cu PR-ul de la antena. Măi, cu cineva s-a dus, pentru că eu nu cred că un... bărbat, da, drăguț, merge așa singur în vacanță. Da, și cine imposibil a făcut poză? Păi nu, e aiurea, că dacă te duci singur, poți să-ți iei de acolo, din Filipine. A, ai dreptate. O filipineză, să știi. Asta care ține zmeele. S-a ținut de... În general, umblă cu zmeu. Nu știu cât costă ca să umbli cu zmeu acolo. A, puțin. Am zis că destul n-am văzut, sunt tarife modice. Hai să-l sunăm pe Dani să vedem cât l-a costat zmeu. Și zmeu ai ca... No. Ponta, nici cu Băsescu. Mă enervez, mă! Dar se angajează să vorbească urât și despre unul și despre celălalt. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Din cauza unor probleme tehnice, mai precis a faptului că nu suntem bine auziți în trust, da, pur și simplu ți s-a obturat legătura, da, la un moment dat. Practic nici bine văzuți nu prea suntem acolo, deși mă mir, pentru că aș putea spune că cineva are auzul fin, dar nu spun chestia asta pentru că aș vrea să pun niște întrebări pe calea undelor colegului nostru Dani, care nu aș vrea să primească vreo sancțiune sau eu știu ce. Foarte bine face. Singurele hârtii pe care aș vrea să le primească de acolo ar fi alea de 500 de euro, da. În fine, aș vrea el să e un mare chisoman oricum, așa. E mare chisoman. Da. Aș vrea să-l întreb și poate îmi răspunde prin mijloace tehnice permise sau nepermise. În primul rând, cu cine a fost el în Filipine? Da. Asta neapărat. Așteptăm răspunsul tău, Dani, așteptăm răspunsul tău la www. Așa. Am primit un răspuns că informație la bine pe Facebook de o săptămână, dar n-am avut loc în ziare de bănică, ceea ce mi se pare normal, că nimeni nu a avut loc în ziare de bănică. Nu știu, la un moment dat chiar nici Andreea Marin n-a avut loc în ziare de bănică, de aia a închiriat salonul la VIP. Și cine i-a făcut poza asta, că e foarte important, cine i-a făcut poza din față, el pe placă și cu zmeu în brațe. Din ce vorbea lumea ieri la Obor, că am fost la piață și toți erau cu Facebook-ul deschis și așa, Mistrețul, colegul nostru. Nu, uite că mi-a răspuns. Cu un grup de caitiști români. Nu era cu un grup de caitiste. Oana, ai vrea să cunoști un caitist român? Discutăm. Nu, cu el, adică... Îți dai seama să-ți intre în cameră cu placa? Pe hol, trebuie să-i deschizi ușa, pentru că s-ar putea să-ți devină... Adică să-l aducă valul direct, să-l arunce în... Să-și dă jos placa. Să-și dă jos placa. Să-și pune placa sub pat. Am înțeles. Iată că s-a lămurit problema care ne-a frământat în această dimineață. Asta, că mi-a venit și mesajul cu poza. Poza e din Turcia de astă vară. Ce combinație! Mă, păi mi-am dat seama după funie, că nu e funie de zmeu. Exact, nu e funie filipineză. E funie turcească la vână. Roșie. Mulțumim foarte mult sistemului de mesaje scurte. Și uitați-vă pe Facebook, la el scrie aici, că are mai multe informații. Am înțeles că așa ține legătura și cu Mihaela. Hai, bună dimineața, Dani. Zi bună, Dani, pa, pa. Ceau, pa. Chirurgie cum să le au gândul, un domn bucherie cum să amputez membre și oase, facă din ele amulete și case. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think all the time, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I'm laughing, I don't cry. I don't think about you all the time, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. Baby, One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Să trăiți cu respect, stimați conducători auto sau moto, la microfon îl aportează agentul Toșgureanu. Ci că un nei ca nimeni, că altfel nu pot să-i zic, a găsit pe bulevardul Timișoara o sumă mare de bani. Și când zic mare, e mare. Deci, cam 30.000 de coco. Ei, și omul ăsta fără minte, cred că e neam sau așa ceva, i-a dus la poliție, domne. Păi să le luăm în ordine. În primul rând, banii au fost găsiți pe bulevardul Timișoara, că dacă s-ar fi întâmplat pe calea Rahova, i-au dispărut cu tot cu locul de sub ei. În al doilea rând, de ce să-i duci la poliție, în loc să consider asta un semn bun? Și trei la mână, bieții polițiști îl caută de o lună pe el de-i pierdut. Păi normal, nici lui nu-i vine să creadă că atâta bănet a ajuns pe mâini bune și trebuie să vină să-și ia înapoi. Bine că n-a aflat o gică minciunică de treaba asta, că sigur se înființa acolo cu o poveste credibilă. Mă, parcă mi-aduc aminte că lipseau mie ceva bănuți din portofel și nu știam pe unde am pus. Mă duc și eu până la secție că poate ține. Vă mulțumesc pentru atenție, a raportat agentul Tuzgureanu. To the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Povești nepopulare românești. Superstiții și super tradiții. De călătorie. Și că dacă pleci la drum și mergi pe autostradă mai mult de un ceas, e semn bun. Înseamnă că ești în altă țară. Logic. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața! Bună dimineața! 7 și 37 de minute. Ia să stăm vorbă cu meteorologul nostru de aici. Cum va fi vremea astăzi, domnul Dezbrăcatu? În această dimineață vremea va fi destul de interesantă. O vreme frumoasă, o vreme ar fi bine să taci și să o ascultăm pe Oana. Și de mâine începe să se strice. Adică nu de mâine se nasolește rău. Pentru veșterele totdeauna îl folosim. Iar vineri viscol. O să ningă ce? Aia e, ce să mai... Până la urmă nu contează cum va fi vremea astăzi, pentru că noi ne putem face ziua mai frumoasă cu câteva bucurii mărunte. Specialiștii sunt cei care ne dau aceste tot vești, evident. Și ei ne spun așa, pleacă de la serviciu cu jumătate de oră mai devreme pentru a face un lucru cu adevărat important pentru tine. Da, și după 3 săptămâni te dă afară. Evident, în cazul nostru nu e valabil. Noi nu putem pleca cu jumătate de oră mai devreme de la serviciu. Pariu? Ba da. Pariu, Ana, deci lași corpul aici. Dacă în fața microfonului și tu cu spiritul te duci. Întrebarea e, ce să faci în jumătatea aia de oră mai frumos decât să te duci la serviciu? Păi poți să mergi, nu orice. Știu. Poți să mergi orice. La un masaj? Poți să... Mergi la toaletă, dacă ai... poți să mergi la cumpărături? Nu, poți să faci ceva ce-ți place ție, Mișu, nu știu ce-ți place. Nu. Masiorii, dacă masiorii... Oana, Mișu, saloanele sunt deschise acum. Dar cum? Mișu, cu programare rezolvă orice. Păi vine tanti tănțica la 7 deschide și îți faci un masaj cu mocul, că ea face curat acolo. Auzi, dar de exemplu, în jumătate de oră te poți duce la primărie să plătești impozitul. Nu, a zis ceva mai frumos decât serviciu. Ceva frumos am zis, da? După serviciu e partea interesantă, mergi pe jos până acasă și bucură-te de tot ceea ce te înconjoară. Natură, oameni, întâmplări. Și pe cineva care stă în Corbeanca, știi? Și mă gândeam cum s-ar duce din Cedru până în Corbeanca, poate nebunul. Așa. Ia-ți o băutură caldă care îți place și concentrează-te asupra gustului ei și asupra senzației de încălzire pe care ți-o dă. Vin fiert. Corect. No? Sau un ceai. Sau niște noni tahitian. Sau ce? Băi, dacă nu știți, n-are lua. Adică dintr-o namă, intrați pe net și căutați noni tahitian. Pe net, dar ce? Am înțeles că tu te duci la magazinul ăla de ierburi. Am înțeles, până acum nu puteți face nimic din ce v-am spus. Poate îndrăzniți să plătiți consumația unui străin care se află în aceeași cafenea cu voi. Să-i urmăriți reacția și să vă bucurați de zâmbetul care îi apare pe față. De exemplu, totul e să nu fii arab. Da, sau te duci în Europa și plătești unui chinez. Complex? N-ați făcut niciodată chestia asta? Nici măcar unei domnișoare nu i-ați plătit consumația admirând-o în secret? Dacă e cehoaică, eu i-aș plăti. Adică mă gândesc așa, dacă e... Dacă mie spune, băi, vezi că eu sunt damă de consumație de asta, eu îi plătesc. Să consume o ciorbă, ia doi mici, niște ceafă de porc piure. Asta e înțeles, tu damă de consumație. El asta înțelege întotdeauna. Și nu în ultimul rând, trimite-i persoanei dragi un buchet de flori și gândește-te cât de frumoasă îi vei face ziua. Ce frumoasă este viața! Nu funcționează aceste bucurii mărunte? Păi dacă îi plătesc cafeaua, stă unde bani de flori. Dacă nu merge cu nimic din ce v-am spus, încercați să ascultați și... Kiss FM, pentru că sigur veți avea ziua mai frumoasă. De ce încercați? Ascultați, nu încercați. N-am vrut să fiu așa dură. Ia, când se începe jumătatea aia liberă, la oră. Days. And we're going round and round, playing city games. Now you're saying slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. Let it be, let it be, let it be known. Hold on, don't go. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. Riding, I'm all alone. Riding, just lose control. Riding, riding, touch my soul. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that brow. I love it when you look at me that way. Now we're in your border, a mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me, pulling me, pulling me close. Close your eyes. But until the phone began to ring, she takes it to the corner, that's when I start wondering. I can hear her shouting, banging fist against the door, yelling, yo, it's over, I can't take it anymore. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't trying to get her caught up in a mess for real. But she came on out and backed me up against the wall. She said, I know you hurt, but I'll make you forget it all. Populare românești. Superstiții și super tradiții. Se zice că după nuntă mirele trece mireasa peste pragul casei. Excepție face Silviu Prigoană. Când trebuie să o ridici pe Bahmu de 4 ori, e normal să chem o firmă de mutări. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Am văzut aici o știre foarte scurtă, despre misterul evoluției universului deslușit în slănic Prahova. Wow! Ce? Wow, mă, ce, bă, asta am zis eu, bă, ce? În salina de la slănic s-ar putea amenaja un centru de cercetare cosmică. Mai exact aici ar putea începe în 2014, scrie Libertatea, construcția centrului de cercetare cosmică. La finalizarea, da, s-ar putea desfășura experimente care vor să deslușească originea și evoluția universului, inclusiv teoria Big Bang-ului. Eu cred că e o firmă căpușă care dorește participă să cumpere sare mai ieftin. Anglia, Franța, Spania, Italia, Finlanda și Polonia. Dar înainte să facă și să deslușească misterul evoluției universului de la slănic Prahova, pentru cei care au ajuns totuși la salina acolo, aș vrea să deslușească misterul faptului că liftul acela încă funcționează. Din 1900 Da, frate, de la inventarea liftului, primul lift din lume, el încă funcționează. E adevărat că te bagă în sperieți. Ajung îngroziți jos din cauza felului în care el se lovește de pereții tunelului când coboară. Nu știu dacă ați fost vreodată cu liftul din... Și scândurile alea pe care stai trosnesc. Scândurile din cauza timpului s-au măcinat, știi? Și se vede printre ele, se vede... Groapa. puțul liftului. E foarte frumos acolo. Cred că așa a început evoluția universului cu liftul. Așa. Eu cred că acolo s-a inventat liftul. Exact. Și am dat la o parte această știre despre Slănic și o ascultăm pe Oana. Dar, nu? Vrei să mă asculți? Cum să nu? Dacă tu ai această dorință, eu ce nu fac? Uite, pentru vreau să vă întreb dacă ați adus cu voi niște lămâie astăzi la radio, pentru că se pare că e de mare ajutor o lămâie la timpul ei, ne face mai deștepți, nu vă gândiți la alte chestii. Dacă vă simțiți surmenați sau aveți o perioadă mai încărcată, cum acum, la din punct de, de vedere intelectual, păi da, e foarte greu după vacanță, chiar ești surmenat. Lămâia poate vă tu? Poate fi de mare ajutor. Trebuie să bem dimineața un pahar de apă în care să stoarcem o jumătate de lămâie. Atât? Vezi fotomodelele care consumă apă plată cu lămâie? Știau ele ceva. Da, da, o simt. Apă, plată și lămâie. Da. Dacă nu vă place lămâia, puteți consuma gălbenuș de ou, cu drojdie de bere sau grâu încolțit. Efectul este același. Devenim mai deștepți după ce consumăm aceste serios? Chestii. Deci dacă mănânci lămâie dimineața sau, mă rog, consumi, da, bei, te ajută foarte mai mult. Deștept? Bine, în timp, nu cred că își face dar efectul imediat. Dar nu poți să deschizi gura, să storci lămâia direct? Așa ar fi și mai bine. Dar cine poate să facă așa? Doar tu? Eu, bine, am gură de poftă, o lămâie rece. Dacă devii mai deștept, îl sfătuiesc pe domnul Becali să dimineața să consume telemeaua cu lămâie. Este singura metodă. Bună dimineața! Watch my 60 guy Corina. Tapa tapa the dance floor. Alongside number one selector who marched up the place. M-a auzit la Kiss FM de la lua de car. Băiatul îmi zicea într-una, hai Corina, hai, lasă-mă să-ți arăt casa mea din Hawaii. Altul a intrat pe Facebook și mi-a dat un like. Mi-a zis că dragoste degeaba, că a vorbit pe Skype. Mi-a dat mesaj că are bani și poziție socială. La cum scria băiatul, cred că n-a prea fost la școală. check it out. Marcule, ai pus paie proaspăt în carbă? Listen. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. Începem cu una așa mai răsuflată. Bianca Cadrăgușanu spune că nu ar accepta incinerarea. Mai bine topită, iar plasticul să fie refolosit. Cât despre noua relație cu Victor Sclav, masa explozivă de cauciuc plus plastifiant este evazivă, dar și fericită, nativ. Eu nu vorbesc despre relațiile mele, ok? Cred că aveți alte subiecte. Nu am nicio relație cu nimeni și n-am de ce să vă comentez vouă ceva. Adică e singură în acest moment? Aproximativ. Iubești pe Victor? Ești fericită cu el? O persoană care iubește. Ești fericită cu el? Eu sunt o persoană fericită, așa m-am născut. Cu sponsor de milioane, Zavalai dânga, dânga, da. Ți-ai pus din și silicoane, Zavalai dânga, dânga, da. Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă. Locul 2. Hai de noi. Pot să-i sparg și ecranul. Iubesc televizorul. Televiziunile de știri sunt invidioase pe profesionalismul colegilor de la Irealitatea. Bună seara, Ștefanie. Bun găsit. Acțiunea de repatriere planificată și coordonată de celula de criză din Ministerul Apărării din Ministerul Afacerilor Externe a avut loc în... Ba mai trage-te de fălcile alea, că te-or fi durând de când tot vorbești. Continuăm știrile. Ei? Cine continuă? Salariul minim brut pe țară va crește în două etape pentru că ca la 1 iulie să ajungă la 800 de lei. Văd că ți-a prins bine corigența. Pentru că ca la 1 iulie să ajungă la 800 de lei. Trebuie să știi să gătești atât. Luna ianuarie este luna lui Eminescu. A fost odată ca în povești, a fost la o adică, din rude mari împărătești, o prea mișto gagică. V-a plăcut Eminescu? Sau vă place Eminescu? De ce v-a plăcut, de exemplu, Eminescu? Este mai... nu știu cum să mă exprim. La dumneavoastră sunt toate speranțele. Aveți vreo poezie care v-a plăcut de la el? Nu știu, nu vă pun să o spuneți, doar să-mi spuneți. Ce te lege... ce te lege... Mai citește. Am citit și din Mihai Creangă și din foarte multe, dar nu le mai țin minte, că erau de la școală, foarte multe erau. Din Creangă ăsta ce ai citit? Păi tot la fel, era compozitor, erau foarte, foarte multe. Mi-a plăcut foarte mult și din Mihai Minescu, și din Mihai Creangă și foarte multe. Mi-a plăcut foarte mult și din Mihai Minescu, și din Mihai Creangă și foarte multe. Silanț! Dar spune din Creangă ăsta ceva, ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că știa să compună poezii din domnul Mihai Creangă și atât. Sărut mâinile, credeam că ați plecat. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa, gata. Kiss FM. Is that you know now? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Găinușă, pasărea măiastră a cronicii cârcotașilor, vă prezintă Tocănița de Gazete. Bună dimineața! Bună dimineața! E 8:01 și iată o zi frumoasă, un pic de ceață, dar o să fie cald astăzi. Din evenimentul zilei aflăm că ministrul Dragnea cere mașini pentru funcționarii primăriilor. Motivul, spune el, angajații primăriilor nu au cu ce să se deplaseze ca să satisfacă interesele cetățeanului. Păi, de ce nu-i mai duce cu autocarele electorale, ca la alegeri? Pam, pam! În România Liberă, politologul englez Tom Gallagher ne spune de ce se tem britanicii de români. Le e teamă de sosirea unor grupuri masive de asistați sociali și infractori. Howless, mowless! Să moară politologia mea! Nouă, la cetățenii deja britanezi, mi-e frică rău să nu ne vine România cilea peste noi mou, că se apucă să muncească mâncavăși meseria voastră și ne transformă în asistați sociali care asistă și nu face nimic, decât infracțiuni, mucles! Dacă n-am găsit servici, tovarășe capitan, trebuia să scot și eu un ban. Ziarul Național constată cum China amenință Statele Unite în privința insulelor Diaoyu din Marea Chinei de Est. Dar nu înțeleg de ce atâta supărare. China poate oricând să-și facă niște insule ale ei chinezești din plastic. Corect. Ziarul Financiar ne anunță că se schimbă din nou codul fiscal. Finanțele vin cu o avalanșă de noutăți. Agricultura începe să fie taxat. Sigur că da, ce se întâmplă? Chiar vorbeam cu Dana pe Twitter. Păi de asta am votat eu cu ai noștri, ca să-mi numere ouăle și să-mi pună impozit pe ele? Când vine să mă sinucid de supărare, dar nu mă sinucid că devin penibil. O să trec toate găinile mele ca animale de companie. Exact ca Iulia Albu. Ce poate să fac o femeie proastă când se mișcă decât o prostie? Ziarul Adevărul se întreabă de ce nu mai face audiență serialul Dallas. Păi dacă nu mai e în el reclamă la Kent. Ziarul Ring observă efectul Suleiman Magnificul. Tinerii au început să poarte inele de sultan. Mami, mami, Gigela a venit azi la școală cu inele ca ale lui Suleiman Magnificul. Și mami, mami avea pe cap un turban exact ca al lui Suleiman Magnificul. Și mami, mami avea haine din Turcia la fel ca Suleiman Magnificul. Știi ceva, mami? Ca să fiu mai tare ca el, îmi cumperi și mie o pălărie și haine ca ale lui State de România? Te rog, mă! Cărți tu șapa, mătii! Găinușa a încălecat pe oșa și-a spus tocănița așa. Și acum să vă cânt o piesă din la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Viața e o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La, la, la. Șapte încerc să mă feresc de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă feresc de ele. Fii fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea devreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că reresc. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai sunt verzi ca dolari și visez că îi călăresc când îmi cântă lăutari. Hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mie îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți. Bună dimineața! Auzi, Mișu? Bună dimineața, bună dimineața, domnule. E tare aia cu cultura. Deci trebuie să facem cultura, noi facem cultura la radio. Vorbește de cultură unul care folosește farțe cu penis. Bravo, bravo, bravo, bravo. Haide, Oana, cine ai pregătit? Cărți! Cine ai pregătit astăzi? Dacă îmi permite să rămână sănătate, am un buchet pentru dumneavoastră, domniță Oana. Ce drăguț. Buchetul lui vin Prahova Valley. Eu sunt Gogâie Băia, fiind spaima sticlelor de vin. Auziți, Duduie, și credeți-mă că singura legătură permisă între mașină și vinul e promoția asta de la Cramele Herwood. Cumperi Prahova Valley, găsești dopul marcat, ai un duster garantat, tăticu, deci... Dacă ești primul ascultător care sună chiar acum la 0722 20 60 20, poți recolta un weekend de două persoane la pensiunea și pivnițele Rain din Azuga, un strop de pasiune de la Prahova Valley și Cronica Cârcotașilor. Cine e acolo? Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Ionela. De unde ești, Ionela? Din Brăila. Iar răspunsul tău la următoarea chestie pe care ți-o voi spune este: când cumperi vin sau spuman Prahova Valley și găsești dopul marcat, ai un... Duster garantat! Bine, Ionela, felicitări! Bravo! Ionela, pe mămica ta o cheamă Tâncica? Ionela, să știi că poți să mai ai pe cineva cu tine, încă o persoană, și să vă duceți acolo în Azuga, la merge pensiunea și pivnițele Rain. Felicitările noastre, te pupăm, pa, pa! Mulțumesc și eu, pa, pa! Pa, pa! Kiss FM. Permitem să citez, deci suntem singurul post de radio care l-a sărbătorit pe Mihai Minescu ieri când a umflat că suntem lideri. Ați vrea voi, Dan? De bucurie am difuzat balada lui Ciprian Porumbescu. Succesul nostru vine din faptul că oferim subiecte serioase, uneori culturale, pe limba oamenilor. Vom continua această misiune de culturalizare, spune unul care face farse cu penis. Cărți tu șapa, mătii! Mai vreți? Vă mai spun. Nu mai vrem, că am zis că vorbim despre putem altceva. Să vă spun. Aș obliga televiziunile cel puțin o oră pe zi să prezinte subiecte culturale. Cărți tu șapa, mătii! Așa, da. Hai să în felul despre... acesta, cred că 10% dintre români s-ar molipsi de penis din farțe. Cărți tu șapa, mătii! În condițiile în care în acest moment suntem cel mai ascultat post de radio din România, nu are rost să intrăm în prea multe detalii, până... anul viitor, peste câțiva ani, când... Hai să vorbim merge despre și o femei. Farță cu vagin. Cărți tu șapa, mătii! Hai să vorbim despre altceva. Despre lucruri frumoase și despre femei fericite, pentru că dacă nu știați, da, femeile pot fi fericite. S-a se demonstrat științific. Dacă nu știam... Dacă nu știați, da, pentru că am senzație că... Asta vede pe tine că ești fericită, Oana. Da, nu e vorba despre mine, să depășim momentul acesta. Alt moment care trebuie depășit, iată, depășim moment după moment. După moment, sigur că da. Te rog. Cercetătorii vin și ne spun, sau vă spun vouă, bărbaților, că puteți face o femeie fericită și nu vă costă deloc mult. Pentru că voi habar n-aveți, dar femeile pot fi fericite doar cu o îmbrățișare spontană din partea partenerului. Nu se poate. Printre picături. Uite, de exemplu, Victor Slav a dus-o și la Milan. A luat-o și în brațe. A, da? Păi, da. Păi, dacă e să mă gândesc așa cine a luat-o în brațe, citesc aici, că Mihai Mătușoiu, Alin Ionescu, Mirko Maschio, Sami Mahmud, Cătălin Botezatu, Adrian Cristea, cam toți au luat-o în brațe pe Bianca Drăgușanu. Și tot nu e fericită, nu? Mai e fericită, da. Mai e cu Victor Slab, dar mai are puțin și face o echipă de fotbal. Pe lângă îmbrățișoare, să știți că și complimentele reprezintă o altă modalitate prin care femeilor le este adus zâmbetul pe buze. Așa. După ce treceți de aceste momente îmbrățișări, sărutări, dați-i și câteva flori. Și o farță cum vagin, vă rog. Câteva flori și ceva cadouri, dar cadourile nu vă gândiți că trebuie să fie scumpe, nici de cum. Păi, o femeie este încântată atunci când primește un parfum, o lenjerie sexy, așa, un ceas Rolex, micuri de-astea. O mașină, mare șmechie. Nu contează. Păi, gestul contează, nu contează valoarea cadoului. Deci de la o geantă Hermes în sus. Uite-te poate. Și la Monica Columbeanu. Așa ca un secret pe care îl dezvăluie... Uite, Fanny zice, da, voi da, voi Fanny, da, normal, da, Fanny. Pe care îl dezvăluie cercetătorii, așa, este acela că brânza reprezintă un aliment îndrăgit de femei. Asta ca să știți dacă vreți să-i pregătiți micul dejun sau să-i oferiți o masă. Vreți să o faceți fericit? Luați o bucată de telemea și băgați inelul de logodnă. Nu, nu faceți așa ceva. Nu e deloc frumos. Bine oferiți-i atunci o poșetă lui voi domn plină cu... Cărți. Nu, cu brânză. Cu brânză. 0722 20 60 20 sau 0213184000. Imediat momentul vostru să ne spuneți cum faceți voi femeile fericite sau doamnelor cum puteți fi cucerite. Păi uite, ne spuneți exemplu, imediat. Cu un burduf de la lui Buino. Sometimes I think that it's better to never ask why. Și acum să vă cânt o piesă din la... Smiley își cântă hiturile în fața unei audiențe record. 2 milioane de oameni în fiecare zi la Kiss FM. Hiturile Kiss FM adună cea mai mare audiență. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Bună dimineața! Bună dimineața! 0722 20 60 20 sau 021 318 400. Acum să subiect vă auzim cum puteți face voi o femeie fericită. Mitică e nerăbdător să ne spună bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână, Oana! Salut, Mișu! Nața, băiți! Salutare, domnul Mitică! Nața, Mitică! Cu o floare! O singură floare, nu? Bravo! Dar trebuie oferită undeva la New York, cred, nu? Sau unde? Da. La Paris! Mișu, te-aș ruga frumos să-l mai aduci în așa o emisiune într-o dimineață cu domnul Pinocchio, adică Ion Iliescu. Măi, dragă! Că niciodată nu-l aduceți în păi discuție. Doarme la ora aceasta, domnule! Mitică, mulțumim pentru telefonul tău! Du-te și cumpără repede niște flori, pa, pa! Tot un Mitică la telefon? Tot bună Mitică? Dimineața! Bună dimineața, să rămână! Nața, Mitică! Aș începe cu, cum a zis Oana, cu îmbrățișere, dar nu poți să le îmbrățișezi pe toate din autobuz, pentru că sunt șoferul. Auzi, dar nu trebuie să le faci pe toate fericite, n-ai înțeles bine. Una și bune. Poți să pui o frână brusc și toate vin în spatele tău. El e generos. Nu, că mi-ncarc frigiderul cu de toate. Ajuta, cu puteți să dați o îmbrățișare din mână-mână până la dansat, cum, până la taxatoare. Dansatoare. Până la taxatoare. Bine, la revedere, mulțumim. Baba, zi bună. Ciao. Mihai, bună dimineața și ție, care e secretul tău? Dar rămâna, Oana, bună dimineața, Cărcotaș. Nața, bună dimineața. Care e secretul? Păi, în primul rând, să nu o contrazic atunci când are ceva de spus. Corect. Da, mami, da, mami. Da, mami, da, și mami. Când sunt liber, să-i pregătesc un mic dejun, ceva de genul ăsta. Și ce alte simptome ați mai avut? Cam atât, că cam atât. Nu, că boala e clară, da. Bine, mulțumim foarte mult. La revedere. După ce mănâncă o ia somnul. Ne-a sunat și Ilie, bună dimineața. Bună dimineața, vă ascult în fiecare dimineață. Să știți, sunteți neratat. Mulțumim foarte mult. Uite, așa mă faci pe bine fericită. Hai să vedem. Eu cred că o femeie să fie fericită. Mersi. Sunteți cu soția? Nu sunt cu soția, sunt în drum spre București cu niște cunoștințe, vin chiar spre voi acolo. Așa se zice acum? Da, acum a cunoscut-o. Da, păi să n-audă soția. Am înțeles, ok, bine. Așa, cel mai bine ar fi cu niște vorbe de-oia, să știi, sau alin, toată treaba asta, înainte de buchetul de flori. Da, să-i hai mă, mamă, ești frumoasă, crede-mă, nu mai plânge. Cum vă găsiți voi toți în dimineața asta să dați răspunsuri perfecte, nu știu. Așa suntem noi. Și merit-o. Și mai plac oamenii. Mulțumim foarte mult, la revedere. Normal că îmi plac ascultătorii noștri, pentru că și ei ne plac pe noi. Poate o suna și Marian, nu știu, mă gândesc. Hai să-i spunem oamenii niște vorbe duioase, vrei? Nu de la voi, nu, stați liniștiți. Mai avem un telefon, bună dimineața, cine e acolo și pe cine vrei să faci fericită? Alo? Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Marius, din Focșani. Bună, Marius! Ce vreau eu să spun în felul următor, că am găsit odată o femeie, am făcut-o cea mai fericită, am dus-o la bodegă, i-am dat-o două beri acolo, prima oară a luat-o cu două beri. O bere duioasă. Nu, le avea cu mici, nu era carnivor, dacă era carnivor, eram mult. Deci la Focșani ați băut bere. Dar ce obicei aveți la Focșani acolo? Așa și? La noi la Focșani cu vinul, dar ea era cu bodega de la Năruja. O ducea la cărciu, mă, haide cu două beri. Și a fost fericită? Bineînțeles. A fost fericită, cea mai fericit până acasă. Când s-a trezit? Râdea, avea glume nouă. Era perfectă. Și acasă s-a trezit? Acasă s-a trezit cu dureri de cap la a doua zi. Bine, mulțumim foarte mult. Și am rămas cu ea și în ziua de azi. Așa v-ați cunoscut auzi, soția tot la bodegă? Le-am cunoscut pe stradă. Și ați ajuns la bodegă. Am bine, Marius, felicitări. Ce bere-i fi pa, pa. Iată și o doamnă în această dimineață alături de noi. Sau domnișoară, Maria. Tu n-ai cunoscut pe cineva la Focșani să te scoată la o bodegă? Am plecat la timp de acolo. Bună dimineața. Nața, dimineața. Maria mă numesc. Salut, Maria. Pentru mine, cel mai important este ca omul de lângă mine să aibă suflet bun. Atât. foarte emoționante. Ce vorbe duioase ne-ați spus? Băi, dar nu fiți răutăcioși. În curând voi împlini o anumită vârstă, iar asta ar însemna să fie cel mai bun frumos cadou pentru mine. Maria, pe lângă sufletul bun, n-ar fi bine să aibă și serviciu? Da? Da, ca să, ca să nu-l ții tu acasă. Ce suflet bun? Dragoste, la da, Mișu, dar dacă sufletul e atât de bun, îl ții acasă, nu-l mai lași, nene. Nici sufletul la serviciu. Meu. Wow, în sufletul meu, stai acasă. Bine, mulțumim, Maria. Pa, pa, zi bună. 0722 20 60 20, vă așteaptă în continuare cu mesaje, dar și pagina noastră de Facebook, unde deja a început o dezbatere în toată regula. Bună dimineața! Timp frumos pentru cel mai mare concert Andra în România. Sunt așteptați 2 milioane de spectatori în fiecare zi la Kiss FM. Hiturile Kiss FM adună cea mai mare audiență. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. Bună dimineața! Bună dimineața! Și 26 de minute, Oana mi-a spus că avem o grămadă de mesaje, nu? Foarte multe mesaje, le citim imediat. Până atunci însă vreau să vedeți diferența dintre femei și bărbați. Ei bine, dacă am aflat că pe ele o îmbrățișare, un sărut sau o floare le poate face fericite, fiți atenți cu ce sunt bărbații fericiți, că avem 6 sfaturi tot de la specialiști din Germania de această dată, dar nu contează foarte mult. Ei, bărbații, sunt fericiți cu filme porno, ospăț și pasiune. Ospăț și pasiune în aceeași... Da, șampanie, frișcă și căpșuni. Sau fasole bătută sau cu niște afumătură. După niște mititei, nu? Mă niște căpșuni. O ședință foto în care tu, doamnă sau domnișoară, să-i fii model, el să te pozeze. Jocuri sexy, pentru că bărbaților le plac la nebunie jocurile. pe calculator. Și că nu poate fi jocuri nimic sexy, mai incitant șac sexy, decât o tablet, partidă sexy, de poker pe dezbrăcat. Da, închide ochii și deschide gura. Pana! Pe dezbrăcatul? Pe dezbrăcate. Păi nu, deschide și îi pui căpșunică, îi pui frișcă. Bineînțeles, trebuie să-l lași pe el să câștige. Asta da, e regula de bază. Dar eu am văzut în fața blocului vara cum se joacă table pe dezbrăcate până ajung la mai eu. N-ați văzut niciodată? Uneori îl dau și jos. Da. Dar lucrurile problema e că se duce burta peste regină și... Da, în fine, la șah. E o singură asemănare. Lucrurile simple impresionează și pe ei, dar aceste lucruri simple pentru bărbați sunt următoarele. Surprinde-l cu nuditatea ta. Dezbracă-te atunci când el se așteaptă mai puțin. Ca să-i vezi sufletul mai mult. Sufletul de care vorbea Maria. Și dansul pune muzică, mai ales muzica lui preferată, manele. Și ia-l la dans. Manele. Pune manele. Era reclama ăla pe iaht. Ăla pe iaht cu manelele și cu maiu. Problema e că dacă doamna sau domnișoara are o migrenă, s-a dus cu fericirea bărbatului că e strâns legată doar de chestiile astea. Atunci ne pare rău pentru voi. Îi dai un alt bocalmin ceva și își revine. Astea sunt niște răutăți, să știi. Astea sunt niște răutăți. Cum adică bărbații nu pot fi și romantici, nu pot fi idealiști? Bagi astea cu filmele de ochiate și cu ospățul. Măi, Mișu, dar eu? Tu eu v-aș lua apărarea, dar germanii nu mă lasă. Te-ai încârdă și cu cercetători ăștia germani. Celuie. Vii cu ei aici. Ei bine, demonstrați contrariul dacă vreți să fiți altfel înțeleși. Nu ne trebuie șampanie. Așa. Nu ne trebuie căpșuni. Ce la mai, nu ne trebuie nici frișcă. Aparat foto nu vă trebuie. Aparat foto nu, că ține minte. Chestiile astea nu se uită. Mișu, intră pe www.sexyadult.ro. Da. Romanticilor. Kiss FM is back. Love. Bună dimineața, bună dimineața, 8:35. Mulțumim, domnule Zdrăgatu, am o știre interesantă și foarte tare, mi-a dus-o fanii aici. Ia să vedem. Iată, se caută mamă surogat pentru conceperea unui neandertalian. Ce la? Neandertalian. Descoperire revoluționară, scrie la ziarul Ring. Aici un profesor de la Harvard susține că poate reînvia omul din Neandertal, însă pentru a pune în practică ambițiosul plan, savantul a propus o soluție revoltătoare. Găsirea unei femei care se poarte în pântec bebelușul din această specie. Care mă specie? Ce specie? Acum am nevoie, vorbește el de ce, acum am nevoie de o femeie aventuroasă. Trebuie o femeie aventuroasă, atenție. Depinde de foarte multe lucruri, dar cred că poate fi făcut, puține cercetătorul George. Nu e sigur, e doar o încercare. Nimeni nu poate fi sigur, știi? Mai ții minte când doamna aceea foarte în vârstă a fost inseminată ca să aibă o fetiță, nu eram foarte sigur dacă rezistă până la sfârșitul sarcinii sau nu. Uite că a rezistat și a împlinit 100 de ani de curând, sau cât a împlinit. În fine. Planul său presupune crearea artificială a ADN-ului unui om din Neandertal pe baza codului genetic. În fine, nu are importanță. Da, să nu intrăm în detalii. Nu are, ne depășesc pe noi și fracțiile. Și când deci n-avem nici lămâie la îndemână să ne deșteptăm. Și când iese să-și ceară șaorma, să nu-i dai lapte. Singura problemă, și pune el problema așa, zice, oamenii din Neandertal ar putea gândi diferit față de noi. Hai, lasă-mă. Da, asta e. Trebuie să fii cercetător la Harvard ca să scoți chestia asta. Eu chiar mă gândeam că ăsta din Neandertal, când se naște, sigur merge și ia o tabletă. Da, și ascultă radio. Un iPod, să zicem. Ar putea fi chiar mai inteligenți decât noi. Asta nu e greu. Radio. Asta nu e greu să fii mai inteligent decât noi, să știi, da. Poate fi și din Neandertal. Când va veni timpul să ne luptăm cu o epidemie sau să părăsim planeta? Asta chiar e dus. Neandertalul. Nu, e dus ăsta, nu. Cercetătorii îți dai seama. Stilul lor de a gândi ar putea fi benefic. Da, ăștia de Neandertal sigur se urcau în rachete și plecau. Eu cred că mai degrabă domnul de la Harvard, ăștia săpau un bogaur în pământ și se învingeau acolo, în cazuri de astea extreme. Mă gândeam, dacă aveți idee ce mamă purtătoare... Cine să fie? De la noi din țară, zic așa, nu din străinătate. Chiar nu știu, mamă, dar știu cine poate să fie tată. Cine? Am doi tați. Unul Regita Eminescu și ălalt pune balada. Nu, nu, nu, Ana, să vorbesc. Propunerile voastre sunt așteptate prin SMS la 0722 206020 sau pe pagina noastră de Facebook Kiss FM România. Doamnelor, dacă vreți să fiți surogate, vă rog să ne trimiteți mesaj. Și bani, iese ceva? Deci, de ieși ceva iese, dar nu cred că cu bani. Cred că cu păr, mai degrabă. Like you, Genevieve. I think that she's so sweet. And now you worry, 'cause you know the drink I read. It's not about you, no. You cannot blame me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliva. Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Oliva, Jazzy. You like it too, Baba, and you like Fally Cooper, and I know you love croissant, but you know the singing song. I thought as much, you know, I do not blame you, though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you. just an Oliver. Oliver, Oliver Twist. You just an Oliver. Needy bum bum, shake your bum bum. Găsi pe bulevardul Timișoara o sumă mare de bani. Și când zic mare, e mare. Deci, cam 30.000 de coco. Ei, și omul ăsta fără minte, cred că e neam sau așa ceva, i-a dus la poliție, domne. Păi să le luăm în ordine. În primul rând, banii au fost găsiți pe bulevardul Timișoara, că dacă s-ar fi întâmplat pe calea Rahova, erau dispărut cu tot cu locul de sub ei. În al doilea rând, de ce să-i duci la poliție, în loc să consider asta un semn bun? Și trei la mână, bieții polițiști îl caută de o lună pe ăl de-i pierdut. Păi normal, nici lui nu-i vine să creadă că atâta băneta a ajuns pe mâini bune și trebuie să vină să-și ia înapoi. Bine că n-a aflat o gică minciunică de treaba asta, că sigur se înființa acolo cu o poveste credibilă. Mă, parcă mi-aduc aminte că lipseau mie ceva bănuți din portofel și nu știam pe unde i-am pus. Mă duc și eu până la secție că poate ține. Vă mulțumesc pentru atenția, a raportat agentul Tuz Gureanu. Kiss FM. Meteorologii anunță timp frumos pentru cel mai mare concert Andra în România. Sunt așteptați 2 milioane de spectatori în fiecare zi la Kiss FM. Hiturile Kiss FM adună cea mai mare audiență. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai ascultat radio din România. O 43 de minute, am pierdut ceva la televizor aseară. Uite, mi-a spus acum domnul dezbrăcat. Că cum n-ai văzut la televizor? Nu am văzut la televizor. Păi avem o știre. Păi știu că a fost, dar chiar îmi pare rău că n-am văzut. Basti Hart a făcut, a făcut ravagii printre admiratori când a aterizat pe aeroportul din București. Femeia cu sânii uriași a fost asaltată de cei care doreau să-i facă o fotografie. Sau, mă rog, două. Fiecare dintre ei a vrut să rămână cu amintire. Așa că și-au scos aparatul foto și au imortalizat momentul. Îndrăzneață din fire, o femeie a ținut morții să-i și atingă și a spus că sunt siliconați spre deosebire de ai ei. Așa mai departe. Invitata era nimeni alta decât, eu nu știu ce. Mi se pare mie să o închideze. Nu, am mâncat un biscuit de la asta. Stai să beau un pic de ceai. Nu, păi nu, te dezgustă, Mișu. Susan Robin Sykes, alias Busty Hurt, femeia care distruge pepe, joacă baseball și sparge cutii de bere, mă scuzați, cu sânii. Numele ăsta de Busty Hurt, dacă stau să mă gândesc, seamănă foarte mult cu ăla cu Butthead. Beavis, Butthead and Bart, hey, Busty Hurt. Ia să vedem. Ce a zis? Are 51 hello, de hello, hello, welcome, welcome to Romania. How are you? Good, hi, Adrian. N-am văzut în viața mea. N-ați văzut în viața noastră? Nu, o deranjează că doarme, că sunt prea mari. Permiteți? Da, sigur. Sunt chiar. Telesilicone. No, telesilicone au originale, dar dacă le dico, să-i mas grandi ca o tine. Poate să spargă orice cu... Pusânii ei. Bineînțeles, dar și când se doarmă are ocazia să se înnăbușe. Că sunt prea, prea înțelegată. Ce vă place la Basti? Pentru că la vârsta ei are pieptul dezvoltat, e bun. E bun? Adică putem face treabă sau nu? Cu dumnei. Păi puteți sau nu face treabă? Să facă... Nu, la ce vă referiți? La treabă. Treabă. Treabă, da, să spele, să calce, să dea cu aspiratorul în casă. Cum să nu? Da? Yeah. It's beautiful. Oh, we get a big kiss. Yes, nu sunt prea grele. They're not too heavy. Yeah, yeah, left, left. Ridic- What? Ridică, ridică. Yeah. Ridică, hai, curaj. It's 5 kg. Deci dumneavoastră este mai grea cu vreo 20 de kg. Ai nimerit bine. It's beautiful. Asta nu-i femeie. 150 de kg pe mine. Asta nu-i meserie. 10 kg bucata, da. A și plătit la aeroport taxă de extra bagaje. Stai puțin, dar femeia asta, Doamne, cum a venit în România și stă așa să o pipăie și da, să o atingă toată lumea? Atenție. Atenție, vă rog, sunteți prozaici, trebuie să fiți lirici, cobori în jos luceafăr blând, alunecând pe rază. Păi asta cade cu totul, dar nu mai coboară. Să rupe și raza, să rupe și... Avionul a aterizat pe aripă, așa știi? Că era pe dreapta. Nu era cu inimă și când cu... Dar mai fost în România anul trecut. Da? Da, ce sigur. Dar știu că tu urmărești fenomenele astea, dar... Na, nu mi-ai spus de treaba asta. Da. Eu am votat pentru... Toate prostioarele le vedem la televizor. Acum le ascultăm exact. Și la radio. Aceasta e o melodie cu care am participat acum, cred că, 10 ani de zile. Iată, marcăm 10 ani de zile de când am participat la preselecția pentru Eurovision. Doar am participat. Poate încerca și cu mine, poate aveți mai mult noroc, cine știe. Hai să ascultăm piesa. Eu vreau să fiu mălă de cultură. Eu bucate pun canțele șuie. Televizorul este viața mea. Sora TV pe pâine. La la la la lu lu lu. Încrănește sufletul. La la la la lu lu lu. Poți să-i tai și sonorul. La la la la lu lu lu. Poți să-i sparg și ecranul. Bună dimineața! 49 de minute, hai să zicem 9 fără 10, rotunjim de la noi așa. O nouă țeapă pentru șoferii creduli. Mi-a pus soția motorină în rezervor în loc de benzină. Deci escrocii sunt plini de inventivitate, iar șoferii trebuie să fie foarte atenți pentru a nu cădea în plasa lor. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să fiți abordați prin benzinării de diferite persoane care pretindeau că, bă, nu am bani la mine, că am rămas fără bani și aș vrea să-mi pui și mie 5 litri. Și pe Valea Oltului am mai întâlnit niște... Serios? Da, da, da. Așa. În fine. Într-un clip postat pe YouTube se vede cum șoferul unui Logan, culmea, cu numere de București, pretinde că e din Constanța și că soția i-a pus motorină în loc de benzină în rezervor și a cheltuit toți banii la servis ca să-l curețe. Cu un discurs bine pus la punct, el roagă pe conducătorul auto care a oprit să-i asculte povestea și să-l împrumute pentru a-și cumpăra câțiva litri de benzină. Vă salut cu respect, domnule, am și eu o rugăminte din Constanța, vă deranjez. Vă rog, din suflet, am rămas și eu cu mașina fără benzină, vă las permisul, telefonul. Mi-a pus soția motorină de vreme în loc de benzină și ei cuvântul meu, tot ce am avut de drum, am dat la serviciu să-mi curețe rezervorul. Și? Mă poți ajuta să pun și eu câțiva litri de benzină în 2-3 ore, vă sunt cu mașina. Mă fie stâmpit. Da, zice cineva și că e o mică problemă cu povestea. Poți să pui benzină în mașina pe motorină, dar nu vei putea să pui motorină în mașina pe benzină, pentru că pompa de motorină e mai groasă și nu intră pompa în gâtul rezervorului. Da, adică pistolul din capul pompei. Foarte interesant. Eu am văzut și pe aeroport. Bine, ce, pe aeroport cu avionul? A venit avionul. Un pilot și vă rog, eu am pus motorină în loc de chiroase și vă am chiar. Auzi, dar nu era pilotul lui Patriciu ăla? Care avea în particular și s-ar putea să știi că el are dreptate. De nervi și de stres. Dar nu că a pus altceva, că n-a mai pus nimic de mult. Hai! Și s-a uscat garnitura. Exact, trebuie să pună ceva, domne, că nu se vine mai... Vine la noi la ei, vine la noi. De ce? Pentru că, atenție, premieră de jigoare asta mică și stricată, de scursura asta, de gunoiul ăsta de carte. Bă, după mine, nu mă... Vrea că ciocos. Băi, Emilă, v-am luat banii. Hai, corect. Ceva la vin și pe la intersecție. Hai, recit un pic. Hai de Eminescu, spune ceva de Eminescu, te rog. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. Where I go there? Where? Casablanca.

13 minute. Ce eveniment important a avut loc ieri? Cel mai important de pe planetă, Barack Obama a depus jurământul, Mișu, așa cum ne-a informat de dimineață chiar tu. Da, da, da. El a depus jurământul pentru cel de-al doilea său mandat de șef de stat. La ceremonia care a avut loc în centrul Washingtonului au participat sute de mii de persoane care au dorit să asculte discursul celui de-al 44-lea președinte american. Eu cred că atâta lumea o să fie și când o să depună jurământul Crin Antonescu, foarte mulți o să se ducă. În calitate de ce să depună jurământul? De cum? Adică ce vor? Să se jure că ce? Că nu mai face? Privilege and distinct honor. Asta este jurământul, dar cred că avem un trimis special la fața locului. Avem un corespondent. Exact. Alo, să vedem dacă reușim să luăm legătura cu el. Este mulțimea de oameni, ei continuă să asculte că se ia în reluare. Sigur. Ca să asculte toți. Da. Alo? Alo? Ah, uite că am luat. Bună dimineața! Auziți? Da, da. Mă aud foarte mult cu întârziere, good morning, good night, mă aud cu întârziere pentru că vorbim chiar prin satelit. Așa, ia spuneți-ne, ce faceți? Yes, Ion Hanks, sunt obamolog, trimisul vostru. Mă bucur foarte mult că suntem aici împreună cu Mr. President. Nu știu dacă l-ați... Mă scuzați puțin, ați dat de urma bușologului. Am avut un bușolog sigur care da. A rămas acolo cu loteria vizelor. Da, sigur că da. Vreau să vă spun o chestie, că domnișoara Oana a spus mai devreme că au fost câteva sute de mii de... nu este adevărat, au fost peste 2 milioane de oameni care au asistat și toți sunt chisomani, să știți, toți au întrebat de Kiss FM România. Am înțeles, mulțumim foarte mult. Dar spuneți-ne, despre ce vorbește domnul Obama acum? Acum este o reproiecție a discursului său pe care l-a avut el la ora 17 GMT, ora 22, ora 22 României și acum... Ne aflăm în curte, în spate, la Capitoliu, așa. Unde Mr. President, domnul Obama, a avut plăcere să ne invite la o vorbă, un par de vin, o triculiță, un mic ceva, o atenție. Eu am venit de acasă, mă auziți, da? Da, da, ce se aude? Am venit de acasă cu un CD, ultimele noutăți, hit-uri, așa. Și vreau să spun că în acest moment doamna Michele cu domnul Obama dansează. Să fii și hoare cu secretarul de stat. Bănuiesc că e o sârbă că dansează, nu? Este o sârbă, este foarte nebunit. O sârbă NATO. Sârbă. Da, am înțeles. Dar a zis că o să fie bine, în principiu vor ieftini leul, pentru că aici leul este foarte, foarte mare, comparativ cu dolarul. E foarte mare leul, cam cât de mare? Păi, ce să vă zic, e mare, are o capătână, zici că e... Da. Aici, în rest, ce să vă zic, e frumos, cum e în România vremea, mă înțeles că se răutătește. Da, mai avem un specialist aici care ne tot amenință cu treaba asta. Da. Dar ce să vă zic, ieri a fost foarte mișto pe Pennsylvania Avenue, deci vreau să vă zic că au furat niște tipi în capac de canal și cum i-ați spus? Cum îi spune la stradă? Pennsylvania, strada Pennsylvania. Așa, ok. Pennsylvania Avenue. Ah, ok, da, dacă... Unde ați făcut engleză? El a făcea cu mâna la noi, nu știu dacă ați văzut, șoferul era atent la cei care făceau cu mâna și era să cadă capac într-un canal, foarte mișto a fost. Și după ne-a invitat, haideți în spate aici în Capitoliu, are șanse să dăteți... Președintele făcea cu mâna? Capitoliu are o curte în spate? Da, la domnul din Capitoliu, deci pe scălerea mare în spate are o grădină, piscină, terasă, are un păișor și suntem aici, e foarte ok. Să nu spuneți că și la Casa Albă are tot așa un backyard, o curte în spate. Are un cort în spate, la Casa Albă are un cort. Pentru că acolo vrea să-i țină nunta fiicei în spate. Am înțeles. Are veselă, are, de-astea suntem la farfurii de plastic acum ca să nu spale doamna Michel, să nu spele, vă dați seama, că e foarte mult de spălat. Bine, mulțumim, distracție. Rest e foarte ok, hamburger.

Proiectul său revoluționar este deja scris și va fi ceva ce nu s-a mai văzut în România. Deja nu s-a mai văzut în România așa ceva ca Gigel Frone, dar de acum încolo să vezi nici măcar atât. O nebunie curată, spune Frone. Eu sunt de 20 de ani pe piața muzicală și știu despre ce vorbesc, că vorbește el acolo. Așa cum am gândit eu acest proiect, nu a mai făcut-o nimeni. O să spargem audiența, a declarat Gigel Frone. El ne spune că emisiunea sa se va numi Miss Star TV. Da? La OTV va fi, cred, nu? Și cântărețul se așteaptă să se înscrie tinere talentate care doresc să devină vedete. Oana, e șansa afirmării. O să fie de mare anvergură cu juriu ca la Dansez pentru tine, zice Frone. Vorbe, foarte mult vorbește el, Frone, aici. Ce am și autorizație acasă de funcționare. Ca impresar și realizator de spectacole. Deci, prima dată a avut un certificat de urbanism și acum a ieșit și autorizarea de funcționare. Da, bun. O să fie un concurs de Miss. Ce zici, bă? Păi el, Virgin, cum a spus, că îți dai seama și caută. O să dau anunț în toată țara. Păi lasă că facem asta noi pentru tine, că noi suntem ascultați în toată țara, așa că o să ne audă tinerele frumoase care sunt interesate de tine, Gigel Frone, acum ne au toate. Oana, de ce te-ai înroșit la față? Voi face un casting. Voi lua și o prezentatoare frumoasă. Și te așteaptă! Spune mândru realizatorul proiectului. Nu are însă decât o singură problemă, că la Național aici, nu a găsit încă o televiziune dispusă să-i difuzeze emisiunea, ceea ce mi se pare Mișu? Păi nu, facem un apel aici, facem un apel pentru toate televiziunile posibile. Nu știu dacă voi prindeți Jim Jam. Prindeți Jim Jam? Jim Jam prins? Minimax. Jim Jam. Un fel de Minimax, dar pentru copii mai mărici. Eu mă uit după 12 noaptea, dar nu mă la Jim Jam, îi spune altfel. Disney Channel Junior. Acolo ai merge, cred. Avem acesta este Gigel Frone, pentru cei care nu-l cunosc. Rămână cum se arătut-o mie. Que sono primaro la sono días loro pri che sono venera la tutta mia che cos'ero o să le farmece, să știi, però sono cos'era sì. Star TV primaro americano dove sono no piccolo. I-a explodat chitara, cred că nu știu ceva s-a întâmplat. Coardă. Deci unde să-l băgăm? Unde? La ce televiziune ar Măi, ori la Prima TV. Așa? Sau dacă nu și nu și nu... Ei, îl băgăm noi undeva. Păi eu cred că îl băgăm undeva care are loc. E un tip talentat, eu cred că trebuie să-și găsească loc undeva la o televiziune. Dacă nu-l băgăm noi, o să-l bage toți. Toate televiziunile, asta mă refer. Mult succes, să vezi Gigel. Cum recită Eminescu. Bă, știi cum? Gigel. Bă, știi succes, cum tati. Cântă balada mai bine. Lui Părâmbescu. Mă, știi cum e? Nebunie. Mic, dar bun. Until we add it. Kiss FM e o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea, a mea. Norii vin rând pe rând, rămân așteptând, cu speranța că te voi zări cândva. Fără tine am rămas, nu mai am nici clas, merg tăcut printre străini, mai fac un pas. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du. Și 37 de minute, vă mai aduceți aminte de cine? De vorba aceea, veșnicia s-a născut la sat. Da. E, nu da. Numai asta s-a născut la sat, ci și încălzirea globală tot la sat s-a nu născut. Cred așa ceva. Cât e ziua de lungă, dragă Oana, oamenii de la țară nu-și mai găsesc liniștea. Așa începe textul, dar eu cred că sunt foarte liniștiți oamenii de la țară. Ba, știi când sunt neliniștiți ușor? Când sunt alegeri. Nu, atunci sunt liniștiți când beau. Nu, când nu beau. Dacă nu beau, dorm. Agitați, nu, da. Când nu beau, dorm. Ba se uită spre cer și se întreabă temător ce le rezervă viitorul. Ulele! De ce știu să ghicească în stele? Cred că da. Ba se prind în discuții la marginea drumului pe teme controversate. Chiar așa, parcă-i și vă cum se adună și zic, astăzi o să dezbatem o temă controversată. Ei bine, tema de astăzi este încălzirea globală, dragi săteni. O ce doamnă, aveți de spus? O doamnă țineam musai să ne povestească că a fost martor la unul dintre experimente. Ia s-o auzim. Dar dumneavoastră în ce cauză credeți că e atât de cald iar? Nu ați văzut câtă gripă e și în America și nu e bun. E vorba de încălzirea globală? Sigur că da, da. De la experiențele astea care se fac, de la astea care pe sus, toate care produc fiecare cu ideea lui, cu experiența lui, eu gândesc oamenii fiecare să facă experiență să ia un bani mai mult. Păi când poți să-i rămâi încolo așa, nu știu, unde zicea că alea care se îmbărteau, păi, că dacă n-am văzut niciodată și ne-am dus acum când a fost în excursie. Zice, ia uite tante mie, zice, ce e acolo. Zicea, păi eu n-am văzut fatmăna asta, că se luminează, se pune sus, se pune... Nu, zile astea solare, n-ați văzut câte o să fim afectați? Și de acolo. Dar să fie și din cauza. Sigur că da. E asta care o pace de... nu știe nimeni ce pace și... ba, rachete, ba, orice, și asta s-a dus plin. Toți dinții are, toți. Să fie săpată, să fie cer, să fie asta, nu... ce este asta? Nu e, nu e bine, nu e bine. Dar din cauza cui să fie încălzit atât de mult clima? Din cauza la... ozonul ăsta la... În ce este încălzirea globală? Încălzirea globală. Ce poate să fie încălzirea globală? Nu vedeți acum la atâtea, atâtea în atmosferă câte se întâmplă. Arme nucleare, unde să mai pregătesc. Atâtea experiențe în toate domeniile astea, chimicale, cosmos. Și comuniștii care au fost adus sus. Că ăia sunt la putere acum. Ăia, nu, noi suntem ăștia care... Cu ce au distrus? Aoleu, cu ce? Cu scumpirea și cu toate alea și acum. Te oprită e să te înveți să faci scandal. Da, domnule. Avem și noi un invitat astăzi. E un fel de moderator pe acolo printre săteni. Bună dimineața. Bună dimineața tuturor. Am 81 de ani și sunt vecin cu toții. Cum vă numiți? Cum? Iocan. Îl cheamă Iocan. Iocan. Domnule, Iocan, deci, Oiană. Duduia care a vorbit ultima aia, să știți că de mic ea a fost o chițipoancă și nu ne-am înțeles cu ea. Ui, poate să... chițipoancă. Iar începe cu chițipoancă. Haideți să vă spui cum mi-am dat eu seama de astea globală. Încălzirea globală. De global. Globală. Domnule, deci acolo sferile alea, aerul aceea acolo, la ea, așa? Acolo, e secetă. Într-o seară, așa. Am văzut ce becuri. Bolele, zic, voi ce-o fi sus, așa la vreo 100 și ceva de mine. Doamne, la naiba niște omuleți ăștia cu ochi mari, bulbucați aveți. La naiba. Au lăsat niște furtuni, toate furtunile de la aparatul la ce era acolo, mi le-a băgat în damigean. Și ne-a băut tot vin într-o noapte. Două vedere am avut, că am făcut vin, că am vie. A, mare. Domne, chiar așa. Deci ea de sete, vin pe pământ și bea toate vinurile astea. Dar cine sunt ăia, ăia? Cine? Niște omuleți verzi, așa, ce-ai, bă? Și-a băgat niște furtunii astea. Și vin și cu cai verzi? Ce cai? Nu, cai pe verzi. Pe pereți. Și-a luat, bă, te-am aruncat, am luat și numărul, dacă e să-l dau numărul pe post la radio. Da, da, B, B01, da. Y09, am o veste proastă. Papa Florida. Erau pădurari. Verzi. Păi în aer acolo, de, mi-a băut vinul. Mama a luat. Și despre ce mai discutați în afară de încălzirea globală? Am discutat despre asta, despre euroi, despre astea cu mâncarea. Și cu cum poluarea. Vedeți viitorul? Eu? Da. Păi nu prea mai văd că am dioptrie, am plus 10 la dreptul și la stângul am neaxit. Despre acceleratorul de particule de la, din Elveția ați discutat? Acceleratorul de acceleratorul de particule e al lui Nelu, care are butoiul ăsta de făcețui, care ca să am acceleratorul. Accelerează funcții de particule. Despre clonare ați discutat, despre clonare? Nu, am clonat toată două ori pe nevastă mea. Am prins-o, era cu Popescu. Popescu, mă merg inți în sala, nu e a doua pe stânga. Așa. Și ne clonăm, de mâncăm, adică e mult mai bine ca la oraș, la matare, e un poluare, mă musul nărgii de plată la casă. Probleme cu ADN-ul, aveți probleme cu ăsta? Cu cine? Cu ADN-ul, aveți probleme? ADN-ul. Noi nu avem DN-ul acolo, avem drum comunal, nu e niciun ADN-ul acolo. Da, foarte. E cizmic, noroi, până la bruc, când plouă, e... Cărstu-ți șapa mătii! Hai să mă dângură. Și dumneavoastră ați făcut școală? Ați fost la o școală? Cum? Am făcut școală, am făcut spital, am făcut cinematograf acolo, dar pe toate ales platul, e furat, e luat, dracule, e acolo. Ați construit, adică nu? Cum, doamne, băi, uite, păl nimeni, uite. Cărstu-ți șapa mătii! Dar 2004, i-a plecat în Italia, că a plecat copii în Elimina. Sau sunt eu și încă 4 oameni, stai ce am rămas acolo. Și vreți să le transmiteți un mesaj celor care vă ascultă din sat de acolo? Da, că nu mai viu. Am găsit-o cu un stăteancă de-a mea, are apartament, are două camere, are vaca, are fără. Are? Câți ani are? 83. Mai mare, ca mine, ai frumos. Eu cred că din dragoste o luați. Bine. Mulțumim foarte mult. Cum a zis că vă cheamă? Că n-am reținut. Iucan. Hai să mă din gură. Domnișoară, diseară, vei ieșiți în club? Cărți tu șapa mătii! Băi, ai vin la cine acum? Cărți tu șapa mătii! Are you the beautiful heart? Bună dimineața, 9:46 de minute. După modelul lui Gigi, iată, s-a mai urcat unul pe mașină și a început să o răcăie pe acolo. Un bărbat a făcut circ în fața unei companii de asigurări. Scandal uriaș, un bărbat a blocat intrarea cu o mașină, s-a urcat pe ea și a strigat că l-au ținut plămânii, că-și vrea banii de despăgubiri. Hoților! N-am ce mânca, reparați-mi Mercedesul, a zis el. Circul a continuat și după sosirea 4 echipaje de poliție și a unei ambulanțe, deși era mai simplu, zic eu, să cheme pe cineva de la ambulanța veterinară să-l tranquilizeze de la depărtare. Bărbatul a coborât doar când a fost invitat la negocieri. Ia să-l auzim. Nu mă dau de aici. Dau foc și la mașină, acum îi dau foc. Băților, dați păcălit, dați-i banii. Băților. Uitați, dânsul e șeful lor. E îngrijorat puțin că-i face firma de răsă aici. Mi-a spus două săptămâni, a trecut două luni de zile. Normal, protestez în dosare liberă, am trebuit să protestez. E dreptul meu ca cetățean român. Un Mercedes, un E-Class, l-a lovit în loc. O mașină, dar s-a lovit două mașini și m-a lovit pe mine. Și mi-a fărâmat mașina. Mașina a rămas fărâmat, n-ai ce să faci. Bății! Am familie, dar ce să mănânc, a rămas cu mașina stricată. Era metru, răscostat mai mulți decât banii 30 de milioane. Plec, am venit, am învins. Cu banii ăștia care n-au dat aici, o să plătesc amenda. Să mergem la secția poliției și o să luăm o sută legale care să-i... Nevrednicul tău rob așteaptă pedeapsa ce îi se cuvine. Cărți tu șapa mătii! Asta e la motivul zilei de astăzi. Normal! Eminescu! Da, asta, n-am ce mânca, reparații Mercedes-ul ăsta, mi se pare extraordinar. Dar și firma... Șapa, mătii. Și firma aia de asigură, de ce ai făcut așa ambiție cu el? Cine știe? Nu l-am văzut, nu l-am auzit. Oana, tu n-ai face niciodată treaba asta niciodată. Cu Matizul. Păi n-are cum să se urce cu... E pe tocuri și e tabla subțire exact. Și... Și face erisire. Trapă. Cu două grăuri. Hai, mi se pare mie sau aveți o părere cam proastă despre mașina mea? Nu, doamne, dar cine a zis treaba asta? Doamne, frate, noi chiar vrem să nu te urci pe ea. Să nu te urci pe ea. Nu. Ok, ți-am pus o vorbă bună să rezolvă. Cui? La asigurări. Cui mie? La cine? Cui? Cine? Eu? Hai, bine. Bună dimineața. Bună dimineața. Am și eu să spun ceva. Da. Vă rog. Vreau să dăm o reclamă la cărți. Care nu e noastră. E făcută de sector 7. Așa. Spre deosebire de alții, ne spunem de unde sunt luate, preluate unele. Ei nu. Cărți? Fac cunoștință cu cărți! Dreptunghiurile de hârtie care conțin deșteptăciune. Studiile au confirmat. Cărți te ajută în viață aproape la fel de mult ca șpaga. Cum funcționează? Simplu! Cărțile conțin cuvinte puse într-o ordine care transmite idei. Ideile intră în capul tău și îl umplu cu gândire. A gândi provoacă inteligență. E ca și cum ai trage de fiare cu creierul. Nu ne crezi? Ascultă mărturia unor consumatori cărora cărțile a schimbat viața. Înainte, credeam că rima la mâna se face la ultima literă. Da, ești frumoasă ca o mașină. De când cărți, știu că se face la ultima silabă. Da, ești frumoasă ca o mașină bengoasă. Cărți sunt niște filme scrise pe hârtie. Fata mea avea un handicap motor care nu-i permitea să scrie cum trebuie. De când folosește cărți, Gărgăriță, mi-am recăpătat fica. Cărți sunt ca un SMS foarte lung. Cărți se recomandă pentru orice afecțiune. Ești pasnic de noapte și vrei să ții plasma în rate? Cărți! Ai BMW și locuiești într-o garsonieră? Cărți! Bei vin cu cola? Cărți! Asculți manele? Cărți! Hei, dar eu nu ascult manele, ascult de toate, da? Cărți, tu șapa mătii! Caută chiar acum prin casă. Cu siguranță ai și tu cărți. În scurt timp vei putea să scrii tatuajele corect, să citești scrisul la filme și multe altele. Așa că pune chiar astăzi mâna pe o carte. Atenție! Cărți dăunează pozelor în oglindă, blugilor cu paiete, dezacordurilor, cireașa de pe tort și poate reduce apetitul pentru violența în familie, sex cu bunica sau petreceri cu manele. Păi gâdea, fii atent, vreau să mă întreb când îl suspend pe Băsescu. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Zi, bă, zi când îl suspend pe Băsescu. Haideți să vă întreb, când aveți de gând să-l suspendați pe Traian Băsescu? Astea aveți, de vreau să-l suspend imediat. Când? Imediat. Acum, în momentul ăsta suspend. În momentul ăsta o să suspendăm și noi programul. De ce? Pentru că acum vreau să suspend pe Băsescu. Tu nu ai văzut că la mine la radio se face cultură. Nu ai văzut că se reștise Eminescu, se pune balada, se fac glume cu vazin, cu penis. E foarte frumos, foarte educativ. Vreau să suspend pe Băsescu. Mă întrebi? Când îl suspend pe Băsescu? Când îl suspendați pe Băsescu? Băi, întreabă, bă! Când? Păi nu așa convingător! Când îl suspendați pe Băsescu? Îl suspendați pe Băsescu? Când? Pe bune! Te de rog trei frumos! Ori trebuie să zici. Te rog frumos! Când îl suspendați pe Băsescu? N-am înțeles, mai zi o dată. Când îl suspendați pe Băsescu? Imediat, bravo băi Gâdea, ești unde ești, bravo, bravo. Poți să vă întreb ce ori, vă lepădați de Băsescu? Mă lepăd. Bine, revenim mâine. Karma, Zenu și Feng Shui-ul. Pe aceeași poziție, prima, în clasament. De televiziune. Bună dimineața. Pa, băi băieți. Pa, pa. Băi Gâdea. Și vreau să vă întreb, că am uitat să vă întreb, când îl suspendați pe Băsescu? Astea.